El sector immobiliari ja no és el que era. La crisi ha revolucionat el mercat i el que abans es comprava i venia entre persones o mitjançant un assessor immobiliari, ara ha passat a fer-se amb només un clic a través d'internet. A la secció d'emprenedors d'aquest dilluns volem presentar-vos un home que ha creat una eina insòlita per posar en contacte compradors i venedors d'immobles. Es tracta del portal comproibusco.com, el que va fundar el nostre convidat, en Josep Balaguer. Josep, molt bona tarda, benvingut. Bona tarda, Elisenda. Bé, nosaltres, la veritat és que el tema immobiliari potser és un dels sectors més castigats durant aquests últims anys i hem volgut saber una miqueta més d'aquesta empresa que acabeu de crear, perquè, de fet, fa 20 anys que tu treballaves o treballes al món immobiliari, vull dir que ja hi ha una certa experiència que es remunta als anys més de vaques grosses, no? Sí, efectivament. Nosaltres venim, com bé dius, del sector immobiliari i aquesta web neix des del sector immobiliari. De fet, tots hem sentit en alguna ocasió la frase de que la crisi el que fa és créixer l'enginy. Uh-huh. I això seria un exemple molt vàlid per al cas nostre. Nosaltres, com acabem de dir, venim del sector immobiliari i no hem sigut aliens a la crisi tan forta i profunda que estem patint en aquests moments. Uh-huh. Llavors, va arribar el moment que vau decidir crear aquest portal. Com va ser? Què va ser el detonant o quina va ser la necessitat que vau veure al mercat? Sí, justament, el tindre que traure els nostres pisos en el mercat per vendre'ls quan no es venia ja degut a la crisi, vam analitzar el mercat d'internet, les diferents webs que vien al mercat, i ens vam donar compte en seguida de que el que feia falta era una web que també escoltés a la demanda. Totes les webs que vien al mercat fins a aquest moment eren webs pensades o portals immobiliaris pensats sobretot per al que és el que vol vendre un pis, és a dir, pels immobiliaris, pels promotors o fins i tot pels particulars, però sempre va dirigit a aquell que vol vendre un pis. I vam veure que hi havia una manera d'ajudar també a la gent en què busca un pis, que cada vegada és més difícil, i a partir d'aquí va sortir la idea, ens vam posar a treballar. Vam muntar un equip tècnic fantàstic i en aquests moments pues, ja la tenim al carrer fa 2 mesos. Sí, sí, està calenteta, eh? Sí. Perquè és talment del 2011 pràcticament. El gener sembla que va ser quan vau començar, de fet, està ja operatiu, sí. Tot i que això té un procés de preparació bastant anterior, no? Sí, això, de fet, la idea va néixer el 2009. Durant el 2009 i part del 2010 vam desenvolupar la idea i a partir d'aquí el que es va és fer completar un equip tècnic de sobrada qualitat i vam desenvolupar el programa i vam sortir al carrer el 2 de gener del 2011, és a dir, fa un mes i mig. Mm-hmm. Doncs explica'ns una mica com està també el mercat immobiliari, perquè clar, l'any passat encara teníem la possibilitat de desgravar, no? Si fèiem una compra durant el 2010, ara això ha canviat. Jo no sé com està traduït això en xifres de venda. L'altre dia sentíem els mitjans que havien pujat les vendes, no sé com ho veieu vosaltres que esteu immersos dins del que realment és el mercat immobiliari. Quina tendència hi ha? Sí, les ventes van repuntar a finals del primer semestre del 2010, sobretot pel fet de que s'incrementava el preu de l'IVA, la tassa de l'IVA. Aquest segon semestre també s'ha incrementat, ha hagut un petit repunt inferior a l'anterior i ha sigut donat pues, també que s'han acabat les exempcions fiscals a la compra de la primera vivenda. Llavors tot això ha fet de que cada vegada hi ha més pisos a la venda, cada vegada hi ha més compradors també en el mercat. Uh-huh. I nosaltres a través de la nostra web el que pretenem és que es trobin i que es trobin el més ràpid possible. Uh-huh. Aquest és l'objectiu principal de la web que ara ens explicaràs. Suposo que clar, és complicat buscar un pis i vendre'l més que mai, potser, no? Els compradors també dediquen molt més temps que abans a comparar preus, a buscar, a negociar. Suposo que això és vosaltres ja ho heu apreciat, que treballeu en aquest camp, no? Vosaltres us definiu com una alternativa. Quina facilitat dona la vostra web a aquestes persones que per una banda busquen, per altra estan cercant una altra cosa, perquè em sembla que és venda i lloguer, vull dir que hi ha totes les possibilitats, no? Sí. Què hi ha de diferent en aquesta web? Com funciona? De fet, la nostra web és un gir de 180 graus en el mercat. Les webs que hi estan ara en aquests moments el que fan és anunciar tot aquell que té alguna cosa a vendre en el món immobiliari. Nosaltres el que fem és anunciar tot aquell que busque una vivenda. Llavors, la diferència fonamental està que la gent està empleant molt de temps recercant en el mercat amb les diferents webs per buscar allò que ell necessita, el seu, el seu pis que necessita, i nosaltres li donem la possibilitat que, donant-se d'alta en la nostra web, surt anunciat en el nostre portal, i és la, la, en aquest cas, els que volen vendre pisos, els que busquen amb ell. És al revés, hem canviat les tornes. Exactament. Fins fa molt poc, la part activa sempre ha sigut l'oferta, en aquest cas, que feia el seu anunci. Per què? Senzillament per donar a conèixer el seu producte, i la part compradora és la que es tenia que espavilar a buscar el venedor. I a fer la tria, que era molt llarga aquesta feina, fer una tria de tot el que s'havia ofert. Ara ja pots demanar el que realment necessites, no? Exactament. Per exemple, qualsevol oient que busca un pis a Barcelona, la seria donar-se d'alta a la nostra web, que és tan fàcil com en qualsevol altra web que hi hagi en el mercat, és donar-se d'alta com a usuari, i hi ha unes petites dades que s'han de complementar, que serien les que d'alguna manera es faran després la recerca. Per exemple, una persona que busca un pis a la ciutat de Barcelona, se li demanaria el barri on el busque, el número d'habitacions que requereix. En aquest cas podria ser, per un exemple, el senyor Antoni busca un pis a Barcelona al barri de les Corts, un pis de 2 habitacions mínim i un màxim de compra que estaria disposat a pagar de 250.000 euros. I aquesta oferta nosaltres, aquesta publicació nosaltres la posem a la xarxa. Què succeeix? Que tot immobiliari, tot API, tot promotor o tot particular que té un pis per vendre, que reuneixi aquestes característiques, lo fàcil és que posi contacte amb ell. Amb això que aconseguim, per en aquest cas, pel possible comprador, no tan sols arriba a les webs que hi ha en el mercat que venen pisos, sinó que a més pot inclús posar-se en contacte qualsevol d'altra persona particular que vol vendre el seu pis, i per qualsevol motiu mai posaria un anunci a internet o en un altre mitjà. Ell veu que hi ha un possible comprador allí, posar-se en contacte, és a dir, el ventall de possibilitats se li obre. Oh, i tant, molt pràctic. A més, jo crec que és un estalvi de temps important, perquè els que hem estat buscant pis durant temps sabem el que és anar fent una tria, i d'aquesta manera ens sembla molt més directe. Llavors entenc que a hores d'ara el que es porta més ara mateix és buscar pisos per internet. Quin percentatge hi ha? Perquè abans anava amb una immobiliària fa anys, però ara per internet es mou tot, no? I suposo que hi ha un mercat que vosaltres heu volgut aprofitar, no? Amb Compro i Busco. Exactament. Fins ara, o fins en aquests moments, teníem les diferents webs en el mercat on podem recercar. Abans de les webs del mercat, tots recordem que hi havia les diferents immobiliàries que el que feien és penjar en els seus aparadors els diferents anuncis de les seves vivendes. De fet, internet el que ha fet és aquests mateixos aparadors fer-los virtuals. Nosaltres en Compro i Busco ho fem completament al revés, és a dir, no perdis temps buscant, deixa que l'oferta et trobi tu, deixa que tu rebis les ofertes, deixa que el que té un pis per vendre et busquin a tu. I amb això el que fem és estalviar temps, omplir el ventall del mercat i facilitar molt la feina al comprador d'un pis. I a la mateixa vegada també facilitem la feina en el que és el venedor. Sou la primera web que funciona d'aquesta manera, no? Que nosaltres, si més no en coneixíem cap altra. Coneixíem moltes de portals immobiliaris, però que funcionés així, no? Sí, nosaltres també abans de començar el nostre portal vam estar estudiant el mercat, i una web clarament apostant per la demanda, és a dir, pels compradors, no n'hi ha cap. Aquesta és la primera web, i la veritat és que estem rebent molts inputs als nostres clients, que estan molt contents de que s'hagin ficat aquesta web al mercat i els hagin pogut donar aquesta eina amb ells, el que serien, perquè no ens enganyem, avui en dia estem en un moment en què l'internet el té tothom a casa i a l'oficina, tothom és navegador, qui més qui menys té el seu iPad, el seu iPhone, el seu BlackBerry, doncs això de poder ficar un anunci dient allò que tu busques, allò que tu recerques, i que puguis tindre una tornada amb una oferta en qualsevol d'aquests aparells que comentava abans, doncs és fantàstic. Expliquem una miqueta més com funciona. Hem dit que eren compres i vendes, evidentment, però també el lloguer, si una persona que busca un lloguer posa la forquilla de preu que vol. sol, el barri, com tu comentaves abans, el número d'habitacions, etc, etc. Funciona igual, funciona, no? Funciona exactament igual que la compra, sí. Bé, llavors la gent es preguntarà, bé, on està el negoci per vosaltres? Nosaltres ens registrem, posem el que volem i rebem doncs, ofertes d'altres persones. Per anunciar-nos no ens cobreu res, absolutament. No? Exactament. És després quan es continua la gestió. Explica'ns una miqueta com funcionaria. Sí, és fàcil. El senyor Antonio de les Corts ja té un contacte, diguem-ne, no? Bé, aviam, tot el que és immobiliari vol posar, o particular que vulgui posar un anunci, el cost per la nostra web és zero, no té cap cost. El senyor Antonio que ha posat un anunci buscant, recercant un pis en el barri Les Corts, doncs tampoc té cap cost. Si el senyor Antonio recercant la nostra web troba un pis que li interessa i es vol posar en contacte amb el venedor d'aquell pis, tampoc té cap contacte, cap cost. Ara bé, el senyor que ha anunciat un pis busca dintre dels nostres demandants, és a dir, aquells que són compradors, exactament, i es vol posar en contacte amb ell, això sí que té un cost, que es fa a través d'un prepagament a base de bonus. Uns bonus, com funcionen aquests bonus? Perquè sembla que hi ha diferents, es paga d'un cop o es poden fer diferents... Quan diem bonus és que entenem que és més d'un servei. Com funciona? Sí, Josep? Això són uns packs en els quals tenim bonus que depèn de la... Hi ha packs d'una quantitat i packs de més quantitat. Senzillament són uns bonus com uns lats, com unes llums, en els quals tu cada contacte que vas fent dintre de la nostra web amb diferents possibles compradors et se van apagant i els vas acabant. Una vegada cada contacte que fas, tu vas gastant un d'aquests bonus. Que quin preu tenen aquests bonus? O per contacte, quan sortiria, depèn de la quantitat? Depèn, evidentment. Depèn de cada un dels packs, com més bonus es compren, evidentment el cost és més barat. Perfecte. En tot cas, sempre és molt més barat que posar un anunci en el mercat i, si més no, tens un avantatge importantíssima, que és que amb els bonus gastes allò que tu estàs controlant, és a dir, cada contacte té un cost, però a la vegada també tens una resposta, és acció-reacció. En canvi, tal com estem funcionant fins ara, en el qual el cost és per anunci, un anunci té un cost mensual, clar, estem jugant a expectativa. Mai sabem si tindrem un contacte, dos o tres, en el cas nostre no. A més, vosaltres dieu que en la vostra web és més fàcil fer una recerca ordenada i posar-nos als habitatges favorits amb una llista i anar fent un seguiment. Es pot fer també a través de la web tenir tota aquesta informació ben organitzada, que també és important. Sí, molt important. La web no tan sols és una web en la qual una persona o un públic que busqui una vivenda es pugui anunciar i el trobi al mercat, sinó que a més és la seva web, és la seva pròpia web, la pot identificar amb ell mateix, és la seva agenda, és a dir, una vegada es ficat a l'anunci, la web té una sèrie d'apartats que li permet que tot allò que li arribi a nivell d'oferta ho pugui ell també classificar, dir quins són els seus favorits i veure cada un dels avanços que ha tingut amb les diferents negociacions amb els diferents venedors que l'hagin pogut posar en contacte amb ell. Tot això ho controla a nivell d'agenda, o sigui que no és tan sols una web d'anunci, sinó que a més... És una petita agenda, també. Exactament, no? És una agenda de gestió de les seves demandes. Ja sabem que fa poc que esteu al mercat des del gener, treballant al 100%, però quina resposta? Hi ha números de les entrades que teniu, de la gent que registra cada dia? O sigui, aneu mirant una miqueta si va pujant... Sí. Clar, ja sé que és una mica aviat, eh? Però quina sensació heu tingut? Sí, bé, molt contents, perquè de fet, portem poc temps, tu ho has dit, però sí que és cert que cada dia anem creixent i creixem més. I la resposta que hem tingut és molt favorable. Tant és així que les expectatives que nosaltres teníem estudiades, teníem previstes pels primers 3 mesos, les estem superant sobradament. Això sempre és una bona notícia. Quantes propietats calculeu que podeu tenir ara mateix anunciades al portal? Sí, mira, en aquests moments estem entre unes 4 i 5.000 propietats anunciades, però també és veritat és que estem treballant dia a dia amb més acords, amb més companyies. Probablement si aquesta entrevista a l'Hisenda la féssim la setmana que ve, estaríem parlant ja pels acords que acabem d'arribar i ja no ens doni temps d'entrar al res d'entre 20 i 30.000 ofertes, sí. Està bé, per començar. Suposo que també aquesta facilitat per fer contactes entre compradors i venedors potser ajudarà també una miqueta que la gent que tingui ara mateix, hi ha molta gent que ens escolta que té pisos a la venda i no hi ha manera no hi ha manera de vendre'ls. També és, el mercat està complicat. Vull dir, també potser és una manera, una eina, tant de bo que els nostres oients això els hi desperti d'alguna manera la curiositat i els pugui ajudar, és el que es pretén, no? Sí, sí. La web nostra, el nostre portal comprobusco.com, és un portal que, com et deia, principalment va a la demanda, però també té una part activa que és l'oferta, que és ajudar-los també a vendre els seus pisos, és a trobar els seus comparadors. I, evidentment, la web és una eina molt potent perquè qualsevol persona que està en aquests moments en procés de vendre la seva vivenda, o sigui un professional o sigui un particular, entrant a la nostra web, buscant en el barri on ell té la vivenda, és molt fàcil que trobi un comprador que ja s'ha donat d'alta, que demanda allò que ell està venent en aquells moments. A partir d'aquí, l'únic que ha de fer és posar en contacte. És una mica tot és possible, però el portal immobiliari, a mi m'ha recordat una mica la mecànica del programa, tot i que no tenim bonus, però realment és una miqueta, jo tinc això, tu tens això, ajudem-nos, sí. No? Intentem arribar a un terme. No? De fet, és cert, oi? Vosaltres teniu com a lema cap resposta, cap pregunta sense una resposta, exacte. I nosaltres d'alguna manera també és cap demanda sense que hi hagi un comprador que li pugui presentar una oferta. De fet, les similituds són molt, molt iguals, sí. Sí. De fet, jo crec que els temps van canviant i ens hem d'anar adaptant. El mercat immobiliari és un altre que el de fa molts anys, no cal que expliquem com era el de fa molts anys, però ara les coses estan canviant i jo penso que és una bona eina que ens pot ajudar moltíssim a tots. Penso que és nou i us felicitem des de Tot és Possible per aquesta iniciativa. I vaja, no sé, quin seria l'objectiu, on voldríeu arribar o què t'agradaria comentar? Sí, no, mira, en principi l'objectiu és molt claríssim, és intentar ser una web referència en el mercat espanyol. Per què això? Perquè així ho aconseguim, està clar que dinamitzarem el mercat moltíssim més del que està ara en aquests moments. I, evidentment, els venedors entenem que faran les ventes amb un procés molt més ràpid. Per què? Perquè trobaran més fàcilment els seus compradors. I, per acabar, et volia comentar de que, bé, un projecte d'aquesta magnitud, tu saps que no es fa mai una persona sol, sinó que darrere hi ha tot un equip de gent en el qual voldria, si més no, mencionar-los, que és el nostre equip tècnic, i tota aquella gent que d'alguna manera van apostar inversors amb nosaltres quan tan sols era una idea i que avui ja és una realitat. Diuen que en èpoques de crisi és una bona idea, és un triomf i s'ha de tirar endavant amb tota aquesta gent treballant, ara més que mai, no? Valents que creuen en una idea i creuen i ho tiren endavant. Aquest és l'espai vostre, l'espai dels emprenedors. Pues aquest és l'esforç que fem nosaltres diàriament per portar a terme a aquesta tasca, sí. Molt bé. Doncs hem de dir que, a més, la web funciona a nivell nacional, o sigui, podem posar un pis a qualsevol localitat o buscar a qualsevol localitat. Tenim un ampli ventall, no? No només és Barcelona ni Catalunya, no? Sí, ens movem una miqueta més o teniu pensat obrir una miqueta més de mercat, també? No, t'explico. Per nosaltres ha sigut una sorpresa, perquè nosaltres pensàvem començar a partir des de Barcelona, anar-nos expandint per Catalunya i pensàvem més endavant, doncs, arribar a tot el territori, diguéssim, nacional d'Espanya. Però ens hem trobat en que ja des del primer dia ens ha arribat a anuncis tant d'oferta com de demanda, és a dir, tant de compradors com de vendedors de tot Espanya. I això ha sigut una sorpresa per nosaltres, el qual també és un repte més, perquè ara hem d'atendre aquest mercat que en principi no pensàvem que fos tan ràpid. La web, la veritat és que en el mercat, sobretot dels possibles compradors, ha caigut molt bé i ens entra més gent de la que nosaltres ens esperàvem en qualsevol part del territori espanyol. Per tant, els tindrem que atendre, però nosaltres satisfets de fer-ho. I tant que sí. Us ha sorprès l'acollida, no? Que és, sí, és molt, important. Molt, molt, molt, és important. Molt, sí. Doncs vinga, recordarem als oients compraibusco.com, aquest és aquest portal immobiliari nou i diferent als altres, i agrair la visita del Josep Balaguer, que és el fundador d'aquest portal. Felicitats per la iniciativa, a tu i a tots els que han treballat en aquest projecte, que ja és una realitat i que desitgem que funcioni molt i molt bé. Moltes gràcies i a tu pel teu programa. Gràcies. Adéu-siau. Tot és possible amb Elisenda Camps.